duur. Ja, goedemiddag. Heel Den Haag zit op dit moment in spanning te wachten op het verslag van informateur Ronald Plasterk. Wat is er nou precies gebeurd aan die onderhandelingstafel? En vooral, hoe moet het verder hiernaar? Onze politieke redactie die sprak met oud-informateurs Uri Rosenthal en Jacques Walhagen. En ze doen hier zometeen hun verslag. Pieter Omtzigt die kwam vanochtend overigens naar Den Haag al om het rapport van de informateur in te zien. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. En niet alleen Pieter Omtzigt, alle onderhandelende partijen hebben vanochtend het rapport bekeken dat informateur Plasterk vanmiddag gaat presenteren. En voor het eerst sinds het afbreken van de gesprekken door de NSC liet NSC-leider Omtzigt zich weer zien inderdaad in Den Haag. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, die partijen, wat hebben ze gezegd over het verslag? Niks inhoudelijks. Van der Plas van BBB en Wilders van de PVV stonden ons na aflopen niet te woord. Jessegus wel kort, die wilde niet op de inhoud ingaan, maar wilde wel zeggen dat ze feitelijk wat aanpassingen had gedaan. En het langst bleef Omtzigt binnenzitten, daar was het wachten op. Hij kwam een half uur later dan de rest naar buiten en we vroegen waarom. Het is gewoon één voor één gegaan en wij zijn de vierde partij die even gesproken heeft over de opmerkingen op het verslag. Kunt u zich vinden in het eindverslag? We hebben een aantal opmerkingen gemaakt en we wachten zo meteen even de publicatie af van de informateur, van de heer Plasterk. En dat is volgens mij om 4 uur vanmiddag gepland. Ja, dus ook niks inhoudelijks. Het is inderdaad wachten op het verslag van informateur Plasterk dat vanmiddag komt. Ja, en zij Omtzigt nog iets over de samenwerking met die andere drie partijen? Ja, luister maar naar het antwoord dat hij geeft op de vraag of hij zichzelf weer met de andere drie partijen aan tafel ziet komen. Ik denk dat het nu aan deze drie partijen is om samen aan te geven. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen 3-4 dagen met z'n drieën. Dat leek goed te gaan. Dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken of ze samen een minderheidsregering zouden kunnen vormen. Ja, en hij gooit dus opnieuw de deur dicht dat NSC in een traditioneel kabinet gaat stappen. Geen meerderheidsregering, nee. Vandaag was Omtzigt dus wel bij informateur Plasterk. Terwijl vorige week zei hij, wat hem betreft, zit die fase erop in de formatie. Wat zei hij daar vanochtend nog over? Ja, dat hij inhoudelijk nog steeds achter de keuze staat dat hij vorige week niet op de uitnodiging is ingegaan. Maar had het wel anders moeten aanpakken, zegt hij. Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent. Maar we hebben diezelfde avond heb ik de heer Plasterk nog twee keer proberen te bellen. Ook een bericht achtergelaten. Dag erop heb ik het via een brief uitgelegd wat ik gedaan heb. Volgens de heer Plasterk had u geen respect voor het instituut informateur. Klopt dat? Dat zijn zijn woorden. Dat moet hij zien. Ik doe mijn best om juist ervoor te zorgen dat we met een goed landsbestuur nu bezig zijn. Ja, en hoe het verder gaat met die formatie van dat landsbestuur, dat is afwachten wat de informateur vanmiddag in het verslag schrijft en waar de Tweede Kamer in het debat aanstaande woensdag mee komt. Horen we jou straks weer hierover op deze zender. Dankjewel, Roel Bolsjes. Bij het provinciehuis in Haarlem zijn de eerste demonstrerende boeren aangekomen. Ze zijn met tientallen trekkers op weg naar dat provinciehuis waar ze een pamflet met eisen willen overhandigen aan het provinciebestuur. Deze boer is klaar met de grote hoeveelheid regels, zegt hij vanuit die protestmars tegen NH Nieuws. Ik vind het zonde van mijn tijd. Ik zou liever gewoon aan het werk zijn. Maar het is gewoon nodig. De opstapeling van regels die gaat maar door en die gaat maar door. Er komt geen eind aan. Uiteindelijk willen wij gewoon ons brood verdienen met koeienmelk en met producten produceren. En dat wordt ons gewoon onmogelijk gemaakt. Een straat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is een tijdje afgesloten geweest na de vondst van een mogelijk explosief. Een voorwerp dat lijkt op een handgranaat was aan een deur gebonden. Explosieve opruimingsdienst heeft het ding meegenomen voor onderzoek. Achmea wil een deel van Achmea Pensioen en Leven verkopen. Zijn vooral verzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Achmea verdient er weinig aan en moet er toch hoge buffers voor aanhouden. Op een overweg in Bergen bij Os is gisteravond laat een trein op een carnavalswagen gebotst. De machinist van die trein raakte daarbij gewond. De carnavalsvierders bleven ongedeerd. Door de aanrijding in Bergen is er veel schade en reden er vanochtend geen treinen tussen Os en Wijchen. Rond deze tijd zou het treinverkeer moeten worden hervat. Het NOS-journaal. Nederland mag geen onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen meer leveren aan Israël. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. Volgens het gerechtshof bestaat er een duidelijk risico dat met de gevechtsvliegtuigen schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook. Het hof heeft gekeken naar de situatie in de Gazastrook en er zijn diverse VN-rapporteurs en andere rapporteurs die melding maken van ongelooflijk veel burgerslachtoffers, waaronder duizenden kinderen. En het lijkt erop, of het duidelijke risico is, dat daar het humanitaire oorlogsrecht wordt geschonden. En daarom mag dat niet. De zaak was aangespannen door een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam Novib. Directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaas. Meneer Servaas, op alle punten gewonnen, tevreden, denk ik? Ja, meer dan. Ja, het was een hele duidelijke uitspraak van de rechter. Zowel over inderdaad de schendingen die er plaatsvinden in de Gaza, de verantwoordelijkheid van Nederland en ja, zijn oordeel dat het ook per direct moet stoppen. Dus dat, ja, dat is gewoon een hele belangrijke uitspraak. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel frustrerend dat we daar 3-4 maanden voor een juridische strijd hebben moeten voeren. En er inmiddels al zoveel doden zijn gevallen. Maar nou goed, laat vandaag in ieder geval een belangrijk moment zijn en hopelijk ook een keerpunt. In ieder geval in de wijze waarop Nederland zich opstelt, ja, ten opzichte van deze vreselijke oorlog. Aantal punten zet het gerechtshof op een rij. Wat is het belangrijkste wat u betreft? Nou, ik vind het belangrijkste wat erachter zit. Hè. Dus kijk, wat daar plaatsvindt is in de eerste instantie natuurlijk de volledige verantwoordelijkheid van Israël, van de Israëlische regering. Maar landen die daar politiek of militair steun aan geven, hebben een eigen verantwoordelijkheid. En ik vond het heel goed hoe de rechter dat onderbouwde. En ook zei, hè, het maakt ook niet uit hoe groot of hoe klein dat is. In dit geval gaat het om onderdelen van gevechtsvliegtuigen. Het is een verantwoordelijkheid die je hebt naar het internationaal recht. En daar had ook de regering destijds conclusies aan moeten verbinden. Dus het is snoeihard eigenlijk. Ja. Niet alleen voor de situatie nu, maar eigenlijk voor de wijze waarop de Nederlandse regering zich de afgelopen maanden al heeft opgesteld. Ja. Die vergunning die gold sinds 2016. De minister had hem opnieuw moeten beoordelen, hè, na 7 oktober, zegt de rechter. En dat is niet goed gegaan. Nee, het is niet goed gegaan. Want dat is interessant, hè, dat de minister dat wel degelijk heeft gedaan. Dat was midden oktober, toen de berichten over wat er in Gaza plaatsvond al duidelijk waren inmiddels. Mm-hmm. Maar de minister heeft dat gedaan op een manier dat hij ook bijvoorbeeld de economische belangen van het feit dat wij zo'n logistiek centrum hier in Nederland hebben heeft meegewogen. Of bijvoorbeeld de band met Amerika. En de rechter daarvan die zegt, ja, volgens gewoon de eigen regels en volgens de internationale verdragen waar Nederland partij bij is, mag je die andere factoren niet eens meewegen als er sprake inderdaad is van een risico op de schending van internationaal recht. Dus die toetsing heeft verkeerd plaatsgevonden en de rechter heeft dat nu eigenlijk namens de minister of namens de regering opnieuw gedaan. Ja, en binnen een week moet het stoppen, hè? Ja, binnen een week moet het stoppen. Ik ga ervan uit dat het per direct stopt, ja. Eerlijk gezegd. En dat het kabinet hier conclusies aan verbindt. Het is natuurlijk ook interessant dat premier Rutte vandaag in Israël is. Dus hij kan ook de boodschap direct overbrengen aan Netanyahu. Ik hoop wel echt dat het kabinet niet alleen deze uitspraak naar de letter uitvoert, dus stopt met die export, maar ook echt dit ziet als een moment om zichzelf in de spiegel te kijken en te bedenken hoe zij zich anders moeten opstellen ten opzichte van de vreselijke dingen die er in Gaza gebeuren. Michiel Servaas van Oxfam Novib, directeur. Dank u wel. De missionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Leeuwen zegt dat hij de uitspraak bestudeert. Die uitspraak van het Hof staat dat er een nieuwe vergunning mag worden gegeven voor de levering van F-35 onderdelen. Maar daaraan moeten de voorwaarden worden verbonden dat Israël dan die F-35's niet inzet bij operaties in Gaza. 8 oud-marineofficieren uit India die in Qatar ter dood waren veroordeeld zijn vrijgelaten. 7 van hen zijn terug in India, meldt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. De Indiërs werkten voor een bedrijf dat onder meer trainingen gaf aan het Qatarese leger. Ze werden eind vorig jaar ter dood veroordeeld. Waarom is nooit officieel bekendgemaakt, maar volgens ingewijden ging het om spionage voor Israël. Hun doodvonnissen werden omgezet in celstraffen nadat premier Modi had gesproken met de emir van Qatar. India en Qatar hebben nauwe banden. Qatar levert onder meer gas aan India. Op de Olympische Spelen in Parijs kan Brazilië zijn voetbaltitel niet verdedigen. Op het kwalificatietoernooi in Venezuela werden de Brazilianen uitgeschakeld door aartsrivaal Argentinië. Ze verloren met 1-0. Het Braziliaanse elftal veroverde goud op de Spelen in Rio en in Tokio. Het is bijna 10:10. De weersverwachting nog geregeld zon vanmiddag. Ook kans op een bui, graad of 9. Vannacht opklaringen en in het binnenland kans op wat nachtvorst. Morgen vrij veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen, maar soms ook weer wat zon. En dan wordt het opnieuw zo'n 9 graden. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie, bespaart tot €210. Brother.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Ja, een hele goede middag. Verdi, Rossini, Wagner, ga zo maar even door. De grote operacomponisten. Dat rijtje dat vullen we vandaag in de Nieuws BV aan met Johannes Helstonen, een componist uit Suriname. Zijn werk is meer dan 100 jaar oud, maar beleeft pas deze week zijn Nederlandse première in het Concertgebouw in Amsterdam. Na 12:30 hoor je daar alles over. Dan ook aandacht voor Groente in de Ruimte en natuurlijk druktemaker Massie Houtak. Maar eerst... die formatie. De formatie, want iedereen zit in spanning af te wachten op het eindverslag van informateur Ronald Plasterk. Wat is zijn oordeel naar 2 maanden lang gesprekken tussen de PVV, VVD, NSC en BBB? Wat is de positie van Omtzigt die de vorige week eruit stapte? En vooral, hoe nu verder? Dat ga ik bespreken met onze politiek redacteur hier in de studio, Sandrine Telozen. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Lang hoorden we weinig over die formatie. Hè? Ze konden elke keer niet wat zeggen. Jullie als journalisten stonden elke dag te wachten bij de uitgang van die formatiegesprekken. Sinds Pieter Omtzigt er vorige week uitstapte, is het opeens vrij chaotisch. En horen we er heel veel over. Wat verwacht je dan van dit verslag ook vanmiddag? Nou ja, er is natuurlijk nog heel veel wat we niet weten. Dus laten we in ieder geval hopen dat er een hoop dingen wat duidelijker worden. Wat bijvoorbeeld, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is dat deze 4 partijen begonnen ooit met praten over die grondwet. Daar ging het toen heel veel over. Nou, we weten eigenlijk niet hoe ze daaruit zijn gekomen, of ze daaruit zijn gekomen. Dus wat erover gezegd is. Ja, wat of daar enigszins een afspraak over is gemaakt. Dus dat is natuurlijk iets wat interessant is, van wat staat daarin. En kijk, het zijn allemaal verkennende gesprekken, dus er is geen sprake van onderhandeling. Maar ja... Je kan wel zeggen van, ik wil dit, maar dan moet jij dat doen. Als je al gaat praten over bepaalde onderwerpen. Ja, ik ben best wel benieuwd of daar iets over in staat. Wat bepaalde partijen bijvoorbeeld zouden willen of eisen. Of eisen dat er niet gaat gebeuren. En nou ja, wat je zei, er was vorige week toch sprake van een soort van breuk. Ja, wat is daar nou gebeurd? We willen natuurlijk weten wat daarover in het verslag staat. En ook een beetje hoe nu verder. Hoe kan je nou zo'n formatieproces tot een goed einde brengen? Daarvoor heb jij je oor ook te luisteren gelegd bij 2 oud-informateurs. Wie heb je gesproken voor ons? Ja, want die kunnen natuurlijk een klein, die weet een beetje wat daar achter de schermen nou gebeurt. Nou, ik heb Jacques Wallagen gesproken. Die was heel kort, zegt hij zelf, informateur in 2010. Hij zat in de jaren 80 en 90 in de Tweede Kamer voor de PvdA. En ik heb Uri Roosentaal gesproken. Hij was ook informateur in 2010. Hij was ooit minister en hij heeft in de Eerste Kamer gezeten voor de VVD. Ja, en wat hopen zij dat erin staat in dat verslag vanmiddag? Wat zeiden ze daarover tegen jou? Nou, bijvoorbeeld punten die ik net noemde. Hè. En wat zij allebei benadrukten is dat ze vooral hopen dat het een goede weergave is van wat daar binnen nou gebeurd is. Omdat we daar uiteindelijk natuurlijk allemaal heel benieuwd naar zijn. En daarnaast, je zei het net al van hoe nu verder. Kijk, officieel is zo'n opdracht aan Ronald Plasterk, hè, die was kijken van die vier partijen, van is daar een soort van begin te maken van of zij kunnen samenwerken in een kabinet. Maar dus daarover gaat het verslag. Zijn officiële opdracht is niet van hoe nu verder, om dat te beschrijven. Maar de kans dat hij dat doet is wel groot, want dat staat wel vaker in dit soort verslagen. En dan is het natuurlijk de vraag van wat hij aanraadt. Raadt hij aan om toch met deze vier partijen nog even door te gaan? Misschien toch een andere vorm te kiezen? Wat voor informateur zou daarbij moeten zijn? Zijn het er meerdere? Is dat iemand die dicht bij de politiek staat, van een bepaalde politieke partij is? Is dat iemand die juist verder weg staat? Dat soort dingen zou er ook in kunnen staan. Ja, want wat zou nou een goed iemand zijn om aan te dragen als nieuwe informateur? Om eigenlijk dat werk van Plasterk verder voor te zetten? Nou, dat heb ik even aan Jacques Wallagen gevraagd. En hij vindt het vooral belangrijk dat de informateur er blanco in gaat. Het gaat vooral om iemand waarop je omzicht echt vertrouwen in heeft. Nou, wat er nu allemaal gebeurd is, lijkt mij verstandig om in ieder geval met een nieuwe informateur te beginnen. Dat is overigens heel gebruikelijk. We hebben in de afgelopen jaren bij iedere formatie meerdere informateurs versleten. Dat kan helemaal geen kwaad. Kijk, en als je de PVV en de VVD en de BBB de afgelopen weken of dagen eigenlijk zag, dan krijg je toch de indruk dat ze waren heel teleurgesteld. Ze hadden het niet verwacht. Ze willen misschien toch wel heel graag dat Pieter Omtzigt nog een keer mee gaat praten. Ook al weten we zelf niet helemaal of hij dat nou nog ziet zitten. Ja, dan heb je natuurlijk wel een informateur nodig waar hij in ieder geval een beetje vertrouwen in heeft. Ja, nou, Pieter stapte er zelf uit, meneer Omtzigt, vorige week. Heeft hij daar ook niet meer echt gesproken met die andere partijen, terwijl ze nog wel bij Plasterk op bezoek gingen, die andere. En vanmorgen heb ik dat hij wel bij het laatste gesprek aanwezig was. Dat hoorden we net ook in het Radio 1 of in het journaal. Speelt dat nog een rol in dit verslag, dat hij uiteindelijk er toch wel bij was vanmorgen? Ja, dat is echt wel heel belangrijk. En dat zeiden die oud-informateurs ook die ik gesproken heb. Kijk, die goede weergave van al die gesprekken is dus heel belangrijk. En daarbij, dat moet dus stroken bij de ervaring van al die deelnemers. Je kan je voorstellen, als Omtzigt dus vanochtend er niet bij was, dan weten we eigenlijk niet of hij het eens is met dat verslag. En dan kan je er donder op zeggen dat hij komende woensdag heel veel vragen had gekregen bij het debat, hoe hij er dan naar had gekeken. Dus ja, ik denk dat het heel handig is dat hij erbij is geweest en dat hij in ieder geval dus naar dat verslag heeft kunnen kijken. Nog steeds zal hij veel vragen krijgen hoor, woensdag. Maar dat is wel echt heel belangrijk. En ik vroeg ook aan Jacques Wallagen waarom die eerlijke weergave zo belangrijk is. De kiezer heeft gesproken, de kamerzetels zijn verdeeld en dan ontstaat er eigenlijk bijna per definitie een soort black box waarin mensen met elkaar praten en de kiezer niks hoort of ziet. Dus zodra dan weer in dit geval naar de Kamer gerapporteerd moet worden, moet dat ook wel inzicht geven in de plus en de minnen van wat overleg. En in dit geval is de informateur dus doorgegaan met praten nadat hij al buiten zijn opdracht zat, wat zijn opdracht was om met vier partijen te kijken of er over een aantal zaken overeenstemming te bereiken viel. Toen dat niet gebeurde, heeft hij niet meteen zijn opdracht teruggegeven, wat naar mijn opvatting eigenlijk had gehoord. Maar hebben dat die vertoning gezien van een lege stoel en bijeenkomsten met de informateur en zonder de informateur. Ja, ik denk dat vooral dat rommelige nu wel duidelijk moet worden en ook in zekere zin rechtgezet moet worden. Ja, nou, Omtzigt wilde niet meer verder, bleek ook. Hoe definitief is dat, denk je? Nou ja, dat is wel een beetje de vraag. Als je vorige week was het natuurlijk heel chaotisch toen dat net bekend was, hè, dinsdagavond. En toen zat hij daarna bij Humbert de Tan. En als je goed, het was een beetje chaotisch interview, maar als je er goed naar luisterde, dan hoorde je wel een paar deuren nog openstaan. Dus toen dacht je toch, oh, het is toch nog niet helemaal voorbij. Ik sprak dus Uri Roosendaal, die zei ook van ja, dit hoort ook een beetje bij een formatie. Hè? Zo'n formatie dat gaat over aanstoten, over weer terugtrekken, over toch weer even met die praten, over toch weer samenkomen. Roosendaal noemt dan de bekende spreuk: formeren is faseren. Nou, dat horen we ook allemaal wel vaker. Dat hoort er ook een beetje bij. Roosendaal zat dus bij de formatie in 2010. Toen hadden we dus de VVD, CDA en de PVV die met elkaar in gesprek waren. En dit zei Roosendaal over de huidige situatie. Als ik het even naar nu haal, is het dus helemaal geen volstrekt nieuwe aangelegenheid dat een partij aan tafel zit en op een gegeven moment zegt: wij doen even niet mee. En dan is het helemaal niet zo dat daarmee het ook voor die partij per se einde oefening is. Want het kan best zijn dat hij later weer werkwoord terugkeert. Ja, formeren is faseren. Dus het kan zomaar zijn in een volgende fase dat omzicht weer aansluit. Ja, ik sluit dat in ieder geval niet uit. Ik denk, er is ook veel afhankelijk natuurlijk van dat debat van aankomende woensdag. Kijk, officieel is het een debat met de informateur. Maar eigenlijk zit zo'n informateur alleen om feitelijk informatie te geven en wat is er gebeurd. Eigenlijk is het natuurlijk een debat tussen die fractievoorzitters die elkaar allemaal vragen gaan stellen. En vooral natuurlijk de fractievoorzitters die in die informatie zaten. En dan moet er door de Kamer worden bepaald hoe nu verder. Zij gaan bepalen van welke partij gaan er nu praten, welke informateur of informateurs zitten daar eventueel bij. En Roosendaal wees bijvoorbeeld dus op die formatie in 2010. Dat was dus VVD, CDA en PVV. Nou, en het liep niet zo lekker tussen Maxime Verhagen van het CDA en Geert Wilders van de PVV. Het lukte ze niet om een kabinet te vormen en dat ging toen zo in het debat. Dat leidde toen in het Kamerdebat, dat was dus ook interessant, leidde dat tot een voortdurende heen- en weerspel tussen Mark Rutte en Geert Wilders, waarbij Mark Rutte voortdurend tegen Geert Wilders zei: kom nou toch aan tafel en zorg ervoor dat je met mij en met Maxime Verhagen de zaak verder voert. Dus dit zou woensdag ook kunnen gebeuren, hè? Ja. Dat er over en weer wordt gezegd: ja, kom nou praten, we willen toch nog verder. Want we weten denk ik allemaal hoe het in 2010 geëindigd is. Ze hebben toen uiteindelijk een gedoogconstructie bedacht. Dus dat echte kabinet ging er niet komen tussen die drie. Maar werd er voor de PVV een gedoogconstructie bedacht. En waren VVD en CDA uiteindelijk het kabinet. Dus je kan in andere vormen bijvoorbeeld gaan denken. En moeten we ook al aan andere partijen denken? Ik denk bijvoorbeeld aan een Timmermans, die de tweede was eigenlijk. Met het PvdA ja. GroenLinks. Ja, nou, die is dan pas daarna weer aan de beurt. Als het Wilders echt niet zou lukken. Kijk, ik denk wat we net ook hoorden, een gewoon kabinet met die meerderheid in de Tweede Kamer met deze vier partijen lijkt nu heel erg ver weg. Maar deze vier partijen zijn wel de meest logische meerderheid als je kijkt naar hoe het aantal zetels nu verdeeld is in de Tweede Kamer. Kijk, Pieter Omtzigt heeft het dan over zo'n buitenparlementair kabinet. Nou, dat zou zo'n andere vorm kunnen zijn, hoe het misschien wel zou kunnen. En ook Jacques Wallagen vindt dat je daar nu eerst naar moet kijken. Nou ja, ik vind dat iedereen zijn best moet doen om deze verkiezingsuitslag te honoreren. En die heeft Wilders een hele grote fractie gegeven. Dus de inzet behoort te zijn zo dicht mogelijk bij die verkiezingsuitslag te komen. Maar dat is ook precies de reden waarom ik vind dat er veel omzichtiger met omzicht had moeten worden omgegaan. En, want die is nodig met zijn 20 zetels om ook weer Wilders een kans te geven. En ik snap helemaal niet van dat getwitter en dat gedoe van de afgelopen dagen. En van met z'n drieën die omzichtbesje, dat is dat allemaal niet behulpzaam voor wat er het beste aansluit bij de verkiezingsuitslag. Namelijk een kabinet zonder directe binding met die vier fracties, maar wel met een beleid dat uiteindelijk in de Kamer voldoende steun vindt. Ja, interessant. We gaan het moeten afwachten in ieder geval. Dankjewel, Sandrine Telloze van onze politieke redactie, dat je met ons even samen in de glazen bol wilde kijken naar de toekomst van deze formatie. Spirit is, so we can dance like a gypsy in the pyramids. Woo-hoo. Put a flag on the mountaintop. Why don't you? But won't you stop thinking and get out of your head? I got the remedy for you. It makes you dance, it makes you sing. Transcends the ordinary things up in the igloos all the way down to Beijing. Electric swing. Indigenous and dripping like a didgeridoo. Sing a little like the bird and the bees. Why don't you grab somebody in the front of your squeeze? Why won't you stop thinking and get out of your head? I got that remedy, feel that it makes you dance, it makes you sing. Transcends the ordinary things up in the igloos all the way down to Beijing. Electric swing. Electric Swim van Gold Kimono hoorde je op NPO Radio 1. En zo'n Gold Kimono, dat kan nog wel, maar bont, dat kan eigenlijk toch echt niet meer. Het Italiaanse modewerk Max Mara ligt daarom ook onder vuur, omdat ze nog steeds bont verkopen in hun kleding. Ze produceren, importeren en verkopen nog steeds kleding daarmee. En daarom voeren 50 dierenwelzijnsorganisaties mogelijk de allergrootste anti-bontcampagne ooit. En ze vragen Max Mara om bont af te zweren. Ga erover praten met Morani Ter Winkel van Stichting Bond voor Dieren. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Merken als Gucci, Versace, Dolce Gabbana, ze staan allemaal gestopt al met de verkoop van bont. Waarom Max Mara dan nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat vraagt eigenlijk iedereen die van dieren houdt zich af. Het antwoord dat blijft zich verschuldigd, want ze reageren helemaal niet op de communicatie. En Wij vinden in ieder geval dat het absoluut niet meer kan. Hè. Het is onnodig dierenleed. Ze verkopen bont van vossen, nertsen, wasbeerhonden. En we hopen dat deze wereldwijde oproep ervoor zorgt dat ze toch eindelijk ook in de voetsporen treden van zoveel collega's die ze hebben. En als we even gewoon een economische reden erachter zoeken, verkopen ze het omdat het ook nog steeds gekocht wordt door de consument? Ja, zolang bont aangeboden wordt, zullen consumenten het ook blijven kopen. Wat je natuurlijk wel moet realiseren is dat heel erg veel mensen tegenwoordig denken dat bont iets van het verleden is. Dat het ook, in dit geval bij Max Mara gaat het om een luxe merk. Maar dat bont inderdaad een ontzettend duur product moet zijn. Niets is minder waar. De importkosten van een gemiddelde bontkraag van een wasbeerhond uit China is $5. Dus heel veel mensen dragen eigenlijk ook nog onbewust bont, willen dat helemaal niet. En verwachten gewoon niet dat het hier nog in de winkels te koop is. En Nederland heeft een verbod op de bontproductie. Dat mag hier niet meer, gelukkig. Maar er is nog steeds geen import- en verkoopverbod. Dus hangt het in de winkels. Ja, en dus tijd voor actie. 50 dierenwelzijnsorganisaties. Ik noem het al misschien wel de allergrootste anti-bontcampagne ooit. Gaan jullie opstarten. Hoe ziet de campagne eruit? Nou, de campagne is al gestart vorige week vrijdag. En wat wij eigenlijk wereldwijd oproepen samen met de Fur Free Alliance, is dat waar die 50 organisaties aan gekoppeld zijn, is dat we oppen aan de mensen om Max Mara te mailen. Dus de vraag om uiteindelijk te kiezen voor dat bondvrijbeleid, dat is online. En wat mensen ook kunnen doen is bijvoorbeeld het bedrijf bellen, zowel in Nederland, maar ook in het buitenland. En we vragen om ontzettend veel reacties te plaatsen op alle social media kanalen. Het is op dit moment lopen de verschillende fashion weeks wereldwijd. Max Mara gaat ook op 22 februari lopen met hun fall winter collection in Milaan is dat. Mm-hmm. En ja, hoe meer mensen op online en offline laten weten dat ze het hier absoluut niet mee eens zijn, hoe beter. En dan is de belangrijkste incentive daarvoor het dierenleed. Maar de productie van bont heeft ook een negatief impact op het klimaat. Kan je dat uitleggen voor het milieu? Ja, absoluut. Kijk, op het moment dat een dier in de natuur komt te overlijden, dan begint natuurlijk meteen dat ontbindingsproces. Dat is de natuur. Maar op het moment dat jij het bont van het dier afhaalt en je plaatst het gewoon op een jas, ja, dan krijg je natuurlijk hetzelfde effect. Dus moet dat bont bewerkt worden. Dat gebeurt met chemische giftige middelen, met formaldehyde. En dat is dus wat mensen dan vervolgens om hun nek of waar dan ook dragen, waar het aan het modeproduct bevestigd zit. En het is natuurlijk rommel die gewoon in de natuur terechtkomt. En dan nog niet eens te vergeten de uitstoot die de bontindustrie zelf veroorzaakt door al die dieren massaal bij elkaar te houden. En dan hebben we het jaarlijks over 100 miljoen dieren die nog worden gefokt en gedood voor hun vacht. Tijd voor actie. Morani te Winkel van Stichting Bond voor Dieren. Dank voor je tijd. NPO Radio 1. Stefan Kokduur. De Nieuwsbv. Een paar jaar geleden stond de wereld op zijn krop door een beetje sla. Beelden van een krop sla gaan de hele wereld over. De sla is namelijk gekweekt in de ruimte. De astronauten in ruimtestation ISS zijn er erg trots op. Het is de eerste keer dat astronauten hun zelfgekweekte ruimtesla mogen proeven. Ja, smaakte vast naar meer, maar nou gaat het verhaal dat sla in de ruimte helemaal niet zo gezond is. En is dat echt zo? Ruimtegroenteteler Wiege Wameling zal het zo bij ons vertellen. NPO Radio 1. Eerst het nieuws met Dorald Megens. Robert Eenhoorn stopt als algemeen directeur bij AZ. Per 1 juli treedt hij officieel terug, zo is zojuist bekend geworden. Tot die tijd zal Eenhoorn de Alkmaarders helpen bij het zoeken naar en het inwerken van een opvolger. Eenhoorn was bijna 10 jaar in dienst bij AZ. Aan de lijn commentator Arman Afsaroglu. Arman, is dit onverwachts nieuws voor jou? Ja, toch wel. Robert Eenhoorn is een van de langst zittende directeuren in het Nederlands betaalde voetbal. Is ontzettend ervaren. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat het een uitstekende sportbestuurder is. Dat hij heel veel voor AZ heeft betekend. Heeft ook veel meegemaakt in die 10 jaar dat hij daar algemeen directeur was. En geeft zelf aan in de verklaring dat er sprake is van een zekere metaalmoeheid. En dat het dan tijd is voor hem om ermee te stoppen. Tot 1 juli gaat hij nog door. En dan maakt hij dus plaats zonder dat hij nog weet wat zijn volgende stap gaat zijn. Heb jij enig idee wat die metaalmoeheid kan inhouden? Nou, ik denk dat als je zo lang op diezelfde plek zit en je dag in dag uit met thema's te maken hebt die ja, met heel veel druk gepaard gaan, dat het dan op een gegeven moment ook wel een keer klaar is. Op iedere directeur, ook op Robert Eenhoorn, zit een termijn waarbij je zelf ook een keer denkt, ik ben toe aan wat anders. En ja, in zijn geval is dat te begrijpen. Als je eens gaat nadenken wat hij allemaal heeft meegemaakt in die 10 jaar AZ. Het gaat van de instorten van dat dak tot het gedoe in dat coronajaar, toen ze bij heel AZ geloofden in een titel in Champions League voetbal, tot ze bij de KNVB zeiden, toen de competitie werd stilgelegd, nee, dat ticket gaat naar Ajax en niet naar jullie, naar AZ. Heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hij heeft trainers moeten ontslaan, dat gehakt er ook in. Ja, en dan is het nu voor hem dus gewoon een keer klaar. Algemeen directeur tot 1 juli nog, Robert Eenhoorn. En dan kan hij wat anders gaan doen. Dankjewel, Armand. Ander nieuws, Oxfam Novib is tevreden nu het gerechtshof in Den Haag een streep zet door levering van de F-35 straaljageronderdelen aan Israël. Volgens het Hof is het risico aanwezig dat Israël de spullen gebruikt bij ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza. De staat heeft nu een week de tijd om die leveringen te stoppen. Een grote groep boeren is met trekkers onderweg naar het provinciehuis in Haarlem voor een protest. De regionale zender NH schat dat er zo'n 150 tractoren onderweg zijn. En op de Olympische Spelen in Parijs kan Brazilië zijn voetbaltitel niet verdedigen. Op het kwalificatietoernooi in Venezuela zijn de Brazilianen uitgeschakeld door aartsrivaal Argentinië. Ze verloren met 1-0. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En op maandag is dat Massie Houtak. Vergeet de kaas, de molens, tulpen, klompen en al die andere dingen waar Nederland wereldberoemd om is. De laatste jaren worden we internationaal geroemd om een ander fenomeen. De kunst van het niets doen. Aldus een artikel in het Parool. Een luxe Britse fitnessketen dat gevestigd is in Nederland geeft daarom nu trainingen en cursussen in niksen. U hoort het goed, trainingen en cursussen in niksen. Net toen je dacht dat je alles had gezien en gehoord, kom je erachter dat je in principe te veel hebt gezien en gehoord. Dit is de zoveelste nieuwe trend in de wanhopige zoektocht van onze samenleving naar rust. Wij zijn een van de meest paradoxale beschavingen in de geschiedenis van de paradox. Aan de ene kant willen we alleen maar meer, beter, sneller, efficiënter, rijker, dunner, mooier, glimmender en opwindender. Aan de andere kant weten we niet hoe snel we weg moeten rennen voor onze eigen optimalisatiedrang. We vluchten naar verre oorden om ademhalingsoefeningen te doen in stilte-retraites. Of we gaan naar een luxe sportschool om actief te niksen. Althans, als je het je kunt veroorloven, zo'n sabbatical. De poor man's sabbatical blijft de oud-Hollandse burn-out-vakantie, zal ik maar zeggen. Plat op de bank met opstapelende brieven zonder een enkel vooruitzicht op gezonde en gelukkige tijden. De depressie krijg je er bij je overspannenheid en anxiety in de bonus bij, zeg maar. Een tijd geleden las ik het boek Proberen niet te proberen van de Amerikaanse auteur Edward Slingerland. Try not to try, luidt de oorspronkelijke titel. Het boek onderzoekt de principes van het Taoïsme en hoe deze toegepast kunnen worden in het moderne leven. Een meer ontspannen en spontane benadering van het leven wordt geadviseerd, waarbij men leert om de natuurlijke stroom van gebeurtenissen te volgen in plaats van krampachtig te proberen controle uit te oefenen op de dingen om ons heen. Edward Slingerland legde in het Filosofie Magazine uit dat hij ooit een mindball met zijn geest stuurde naar de andere kant van de tafel. Een hoofdband met elektroden registreerde zijn hersengolven, waarmee hij de bal kon bewegen. Mindball is een paradoxaal spelletje. Hoe sterker je hersengolven duiden op ontspanning, des te sneller je de bal de goede kant op kunt sturen. Dus hoe minder je de overwinning nastreeft, des te eerder zul je winnen. Dat uitgerekend niksen ons nieuwste hippe exportproduct is geworden is geen toeval. Maar om nu weer actief te niksen zoals het luxe Britse fitnessketen in Nederland probeert, zou ik zelf overslaan. Lees in plaats daarvan dus het boek Proberen niet te proberen. Met het risico dat je hersengolven wel weer actief worden. Maar ja, choose your poison. Of nog beter, doe niks. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Johannes Nicolaas Heilstone componeerde in 1906 de eerste Surinaamse opera, Het Pand der Goden. Een bijzondere prestatie. Toch raakt het rijke oeuvre van Heilstone de afgelopen 100 jaar in de vergetelheid. Komt nu verandering in? Want deze week zal de vergeten opera voor het eerst te horen zijn in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ga erover praten met hier in de studio Orville Breedveld, programmamaker van het Concertgebouw. En ook actrice Manouska Zegelaar Breedveld, de verteller van de opera. Mm-hmm. Welkom allebei. Hi. Dankjewel. Zenuwachtig al voor aankomende week? Nou ja, ik vind het heel spannend. Ik ben ook heel vereerd en ik vind het fantastisch dat dit gaat gebeuren. Ja. Geschiedenis. Heel goed. Ja. Vergeten geschiedenis, die dus nu exactly. Wel in het daglicht wordt gezet. Orville, ruim eeuwen later eigenlijk komt dus de eerste Nederlandse première van de Pand der Goden. Klopt. Vertel eens even, schets nog even. Manouska noemt het al een beetje, maar hoe bijzonder is het? Het is heel erg bijzonder. Voor het eerst is er zo überhaupt een opera van een Surinaamse componist in de grote zaal van het Concertgebouw. Dat in de eerste plaats. Voor het eerst van Johannes Heilstone. Voor het eerst wordt zijn verhaal ook, want ik vind zijn verhaal, zijn biografisch verhaal, al super inspirerend. He, een jonge jongen die in de tijden van slavernij op Bergendal opgroeit, ontdekt wordt door missionaris van de Evangelische Broedergemeente, naar Leipzig gaat voor het conservatorium van Felix Mendelssohn. Daar ook nog eens cum laude afgestudeerd, kiest voor een carrière in Suriname en niet in Europa waar hij heel veel aanbiedingen kreeg, maar echt voor Suriname. En daarmee ook heeft geïnvesteerd in de artistieke waarde en ontwikkeling van de Surinaamse muziek tot op heden. Dus hetgeen wat hij leerde in Duitsland bracht hij mee terug naar Suriname. Het is echt de icoon. Het is echt de Rocky Balboa van Suriname, zeg maar. Alleen dan met muziek en niet met boksen. Weet je, dus hij werd ook letterlijk bij de uitvoering van het Pand der Goden, welk vier keer in 1906 in Theater Thalia in Suriname is opgevoerd. En de laatste keer is die opgetild. Nou, dat is gewoon, dat moet gewoon een film van worden gemaakt. Ja. Dus ik heb natuurlijk nooit de muziek gehoord. En niemand niet eigenlijk. Manouska nu wel, maar die heeft gerepeteerd. Dat is interessant wat je zegt. Je hebt natuurlijk nooit de muziek gehoord, want er is vrij weinig van hem bewaard gebleven. Dus. Ja, er is heel weinig. Sterker nog, er is heel veel verbrand ook. Hè, bij een grote brand in Suriname. Daarnaast zijn er wel werken die nu langzamerhand steeds meer opduiken en opgevoerd worden. Waaronder ook deze. En vooral dankzij John Heilstone, de vorig jaar overleden violist, en zijn familie, waaronder Astrid Heilstone, die eigenlijk kracht hebben bijgezet om eindelijk deze opera op te voeren. Ja. En dat is echt waanzinnig. Voor een bomvolle zaal. En de campagne was in zes dagen heeft het ervoor gezorgd dat de zaal is uitverkocht. Dus we gaan heel wat mensen En voor allerlei kleuren en achtergronden zien. Toch om een beetje even iets te kunnen horen van hem. Ja. Ik begreep dat het onofficiële volkslied van Suriname wel een stukje weg heeft van Hellstone. Ja, die is gebaseerd op een melodie van Hellstone. Dus net als het Das Deutschlandlied, het Duitse volkslied, gebaseerd op het Keizerkwartet van Haydn, is het onofficiële volkslied onze Land of Hope and Glory, zeg maar, van de Surinamers. We kunnen even kort luisteren hoe dat klinkt. Ja. Zo mooi, zeg jij. Ook. Ja, dat hoort Man, echt. Het is echt fantastisch. Dit zit in ons DNA, we kunnen niet anders. Ja. Dit zit in jullie DNA. Ja. In hoeverre, Monuska, zit Hellstone ook in jouw DNA? Wist jij wie hij was? Nee, ik wist dat er een monument was in Suriname, het Hellstone Monument. Mm-hmm. En dat was een hele belangrijke muzikus geweest. Precies daar hield de geschiedenisles op. Heel jammer, want ik had het graag eerder in mijn leven over hem willen weten. Omdat we... Als je verhalen hoort uit de slavernij, zijn dat altijd hele, ook heldhaftige en helden, maar hele moeilijke en pijnlijke verhalen. Dat zo'n jongen zich ontworsteld heeft aan waar hij in geboren is en tot zulke fantastische dingen in staat is gebleken. Dat is natuurlijk een verhaal waar je een film over wil maken. En dat is... Dat inspireert zo. En dat is, het geeft troost en het geeft kracht en het... Het rechtvaardigt ons bestaan. En dat vind ik zo fantastisch aan dat ik nu wel weet wie Johannes Nicolaas Hellstone was. Op een gegeven moment werd aan jou gevraagd. Nou, we willen het Pand der Goden hier in Nederland graag gaan brengen in het Concertgebouw. Dan kan ik me voorstellen, dan ga jij lezen over het verhaal en over Hellstone ook. Wat vind je zelf zo bijzonder aan zijn verhaal? Is het dat stukje dat... Nou, wat ik net zei, zo iemand die zich ontworsteld heeft als kind. Je moet je voorstellen, dat zwarte jongen hier in het Duitse Leipzig, tussen allemaal witte mensen, die allemaal fantastische dingen konden, zich moest bewijzen. En we weten allemaal hoe er over zwarte mensen gedacht werd en wordt. Dus dat zal ongetwijfeld moeilijk zijn geweest. Dus dat er dan mooie dingen uit voortkomen, zoals ik net al zei, ja, daar zeg ik meteen ja tegen. En alles wat ik dan... leer over wat hij nog meer gedaan heeft. Dat hij ook teruggegaan is naar Leipzig, na zijn huwelijk, om nog een beetje door te studeren en door te leren. Dat vind ik zo... Ik vind het zo'n held. En daarom zei ik ook al, vereerd dat ik mee mag doen. Dat ik gevraagd ben om de verteller te zijn. Ja, het klinkt inderdaad als een fantastisch muzikus ook. En een fascinerend muzikus ook. Waarom weten we dan toch zo weinig van hem? Nou, dat is, kijk, ik heb op een gegeven moment in 2020 trouwens, toen de lockdown een feit was, heb ik in het Concertgebouw Gemiste Sterren gemaakt, podcastserie over zwarte klassieke componisten. En ik had vele tientallen omschreven en het was heel moeilijk een keuze te maken. We hebben 6 afleveringen gemaakt met Floris Corti onder andere. En dan zie je van, joh, er is een gedeelte liefde die ontkend is en er is een gedeelte talent dat ontkend is. En vooral een hele eigen sound. Want al die componisten, William Grant Steele, Chevalier de Saint-George, Johannes Hellstone, ga zo maar door, die brengen ook een artistieke bijdrage. Het is niet alleen maar je kom af, je geest, hè, je bagage. Hè, alles wat je meekrijgt als een mens, reflecteer je in compositie en in muziek. Dus het is een enorme bijdrage aan de veelzijdigheid van het menselijk talent überhaupt. Wat heel lang ontkend is, vanwege politieke factoren. He, en nu is er eindelijk... Wat zou je dan de artistieke bijdrage van Hellstone noemen? Nou, is dat hij heeft geïnvesteerd in Suriname en in de ontwikkeling van de Surinaamse muziek, maar ook in de taal. Dus hij schreef boeken over de Surinaamse grammatica. Dus hij, waarom Mi Condre True, gebaseerd op zijn melodie, ook zo belangrijk is, is omdat het Surinaams zijn omarmt. He, het omarmt je Surinaam zijn. Ja. En dan moet je nagaan in een tijd dat Suriname nog een kolonie was. Eigenlijk een bezet gebied, zo kan je het bedenken. Dat mensen toch vanuit die kracht van de muziek van Johannes Hellstone geloven in hun zijn en in hun kunnen. Helemaal hier in deze studio in Hilversum. Mm-hmm. Ja. Weet je, dus dat wij dat gevoel wat we net krijgen, dat is met Johannes Helstonen begonnen. Ja, maar nou, wat ik al zei, dat je er mag zijn, dat je ook bent, waar mensen van kleur en zwarte mensen weggezet zijn als minderwaardig. Dan zijn het wel dit soort dingen, en zeker in muziek, en zeker als je het aan ons vraagt, zijn wel de redenen waartoe wij op aarde zijn. En zeker. Dat het uitmaakt en dat het mag en dat het goed is zelfs. Heel en dus goed. Tijd om die opera ook echt naar Nederland te brengen en de eerste Nederlandse première daar dan ook van te hebben, van het Pand der Goden in het Concertgebouw. Zeker, want er is ook niet Nederlandser dan Suriname, hè? Precies. Zonder Nederland was Suriname. Dus Johannes Helstone is de ultieme Nederlandse componist. Naast André Hazes mag die staan eigenlijk. Wat voor opera is het? Het is een. Nou, wat ik heb heel stiekem een stukje van de ouverture gehoord. De MIDI, de audio van de MIDI-partijen. Hè, dus dat de mensen weten wat door de arrangementen door de computer. Precies, ja, door de computer geproduceerd. En dat klinkt al zo dynamisch. Heel verschil. Je hoort wel inderdaad dat het een product is van die school. He, waar veel Leipzig muzici en componisten gestudeerd hebben. Dus je hoort wel duidelijk, zeker hoor je lijnen. Maar je hoort ook zeker de invloed van die hernutters invloed. Ja. Zeker. Maar heel veel, het is een droomwereld wat hij schetst. Dus ik ben heel benieuwd. En in het Concertgebouw, wat ik zo mooi vind, dat je het symfonisch effect, en zeker bij een opera, dat kan je daar op zo'n unieke manier beleven. Dus volgens mij wordt dit een mega ervaring straks op hit. De 15e. Ja, een hit. Ik denk een hit. Dat de overture in ieder geval een hit wordt. Ja, maar moeten we 10 keer gaan hernemen. Ja. Dat weet ik wel zeker. En daar heb jij ook een bijdrage bij. Jij kan het ook zomaar een hit maken. Dat gaat ook over jou als verteller. Nou, want jij bent de verteller van de opera. Ja. Straks, zometeen ga je eens kort een stukje voor ons voordragen. Maar eerst, welk verhaal ga je vertellen? Nou, het verhaal dat gaat, het Pand der Goden, dat gaat over de Haïka van Djihad. En de Haïka was degene die de onderkoning was, of de belangrijkste na de koning. En de wet was dat hij als eerste een zoon moest krijgen. Zoals met heel veel verhalen van vroeger. Maar goed, dat lukte niet. Het werd een meisje, dat wilde hij verzwijgen. Ook niet gelukt, met name zijn vrouw stond heel erg erop dat hij dat wel ging melden, want de goden zien alles. Dus uiteindelijk werd dat bekend. Hij had een dochter. En wat de goden deden, omdat hij het verzweeg had, ze maakten haar de schoonste vrouw op aarde, de allermooiste. En lieten allebei de ouders heel erg van haar houden, om haar vervolgens af te nemen. En zij werd daarmee het Pand der Goden. Ja. En later in het verhaal krijgen zij een zoon. En gaat die zoon op zoek naar naar zijn zus, waarvan hij uiteindelijk hoort als volwassen man dat zij nog leeft. Het is een prachtig mythologisch verhaal over archetypes en de godenwereld, en hoe de godenwereld met de mensenwereld in verbinding staat, die ontzettend inspireert. We gaan het zo meteen opvoeren. Er is geen het gaat om de muziek, het Concertgebouw. Maar ik sprak met twee fantastische mensen die ik ken daarover, Yara en Nuke Forster. En Yara zei, oh, ik doe je haar. En Nuke zei, oh, je mag dit en dat van mij aan. Nuke is ontwerper en Yara is haarstyliste. Dus en dat komt voort uit. Ze hebben dit gelezen en het komt voort uit waar we het eigenlijk aan het begin al over hadden. Over hoezeer het inspireert en hoezeer je kracht put uit helden waar je jezelf in terugziet. Uit verhalen. En ik wil graag, omwille van de tijd, omdat we het graag nog even ook willen horen, je vragen een stukje voor te dragen. Ja. Ongelukkig zijn reeds verschillende dagen na de geboorte verlopen. Zo dat Margenold, de Haïka, om niet beschuldigd te worden in strijd met de wet te hebben gehandeld, een anderen dan den juisten geboortedag opgeeft, zonder rekening te houden met de alwetendheid der goden. Deze worden zeer vertoornd over dit vergrijp en wreken zich op Margenold. Het dochtertje wordt hun gunsteling. Zij schenken haar grote deugden en versieren haar tot de schoonste vrouw op aarde. Van den Haïka is zij de oogappel geworden. Doch op zeker feest ontvoeren haar de goden op een geheimzinnige wijze aan zijn vaderhart. Jong mensen, kinderen, dit is geweldig. Ja, waanzinnig. Prachtig. Donderdag horen we daar meer over. Dan is het dus ook de première. De grote zaal is al helemaal uitverkocht. Ja. Orville in het Concertgebouw. Wat verwacht je ervan? Wat voor avond gaat het worden? Ik kan me voorstellen dat er ook een heel nieuw publiek afkomt. Zeker weten. Ja, mensen gingen helemaal aan om het feit. Jeetje man, een Surinaamse componist in het Concertgebouw. Ja. Een opera van een Surinaamse componist. Waanzinnig. Maar ik heb nou ook een stiekem een primeur. Morgen om 12 uur gaan de podiumplekken open. Dus er zijn... Vanaf 12 uur morgens, middags, zijn er extra kaarten te krijgen. Dus mensen die willen stage diven. Nee, mensen die op podium nog willen meegenieten van de opera, die mogen morgen om 12 uur inloggen op de website van het Concertgebouw of het Concertgebouw Orkest. En kunnen dan nog de welbegeerde kaarten bemachtigen. Manuska, veel succes. Dank je wel. Aankomende donderdag. Veel plezier. Merci. Ook allebei. Orville Breveld, programmamaker van het Concertgebouw en actrice Manuska Zegelaar Breveld. Dank voor jullie tijd. Alle astronauten opgelet. Als je binnenkort een ruimtereis wil maken, let dan op je menu. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het eten van sla in de ruimte ongezond is. In de studio ruimtelandbouwer Wiege Wameling van de Wageningen University. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruimtelandbouwer, zo heb ik je aangekondigd. Dat lijkt me een fantastisch beroep. Betekent dat ook dat je een akker hebt op de maan, op Mars? Hoe moeten we dat voor je zien? Nou, nog niet, maar hopelijk in de toekomst wel. Daarvoor hebben we ook BESO opgericht samen met Lotte Bolander. Maar het is het idee dat als je daar straks gaat wonen en werken, moet je natuurlijk ook iets eten. En dat je dat ter plekke gaat verbouwen. En daar bereiden we ons hier op aarde, in Wageningen dus, op voor. Ja, en betekent dat dat je zelf ook al wel eens in de ruimte bent geweest? Nee, helaas niet. Nee, er is maar één Nederlander natuurlijk nu. Ja, precies. Ja, is dat wel een kleine wens? Ja, toch wel een beetje. Zeker als het op de maan zou kunnen. Dan zou ik dat zeker overwegen om daar het onderzoek te gaan doen. Ja. Nou, en dat onderzoek gaat het over. Wat kun je wel en niet eten? Wat kan er wel en niet verbouwd worden op de maan? En op Mars bijvoorbeeld. Wat kunnen we daar nou doen? Neem ons eens even mee in dat proces. Hoe werkt dat precies? Ik heb er namelijk helemaal geen beeld van eigenlijk hoe je dat onderzoek zou doen hier in Nederland. Als je zelf niet op die maan of op de Mars bent. Want het is natuurlijk op de maan of de Mars heel anders dan hier. En we doen het in Wageningen, gewoon in een kas. En waar wij vooral mee bezig zijn, en ik heb het ook bij me, is op nagemaakte Mars- en maanbodem maken wij, die gebruiken wij en daar laten we onze groenten op groeien. Nagemaakte Mars- en maanbodem. Want jullie weten wel wat de samenstelling is van de bodem. Ja, want dat heb ik ook bij me, hè, een maan- en marssteentje. En we weten dus heel goed, die zijn er gewoon op aarde. Dus we weten heel goed wat de samenstelling is. En dat wordt nagemaakt, want er is te weinig of helemaal niks. Van Mars hebben we helemaal nog niks hier, eigenlijk verder. Dat wordt nagemaakt, dat lijkt er precies op. Er zitten geen dode plantenresten meer in, zitten geen bacteriën meer in. En dat gebruiken we. En dan kijken we of we dat aan de praat kunnen krijgen. En of de aardappels, de bonen, de ertjes erop willen groeien. Is dat wat jullie voornamelijk verbouwen? Ja, dat is wat we verbouwen. Eigenlijk proberen we zo'n breed mogelijk scala aan groenten te verbouwen. He, want in het ISS bijvoorbeeld, daar wordt eigenlijk alleen maar sla en salade verbouwd. Mm-hmm. Maar ja, dan krijg je wel honger, denk ik, hè, als je het daarop moet doen. Er zitten weinig voedingsstoffen in uiteindelijk. Ja, je hebt uiteindelijk toch iets nodig waar veel zetmeel in zit. Bijvoorbeeld de aardappel of rogge, wat we ook doen, of quinoa. Mm-hmm. En zie je al iets? Je hebt vanmorgen misschien nog even in de kas gekeken. Zie je al dingetjes groeien? Ja, zeker. Ja. We doen het al meer dan 10 jaar. En nu in de kas staan bloemkolen. En die proberen we zo hard mogelijk te laten groeien. Omdat we het blad, let wel, het blad, dus niet de kolen zelf, gaan voeren aan meelwormen. En we hopen dat die daarop kunnen leven. Op groenten die we op Marsbodem hebben gekweekt. Zodat je ook nog wat anders te eten hebt dan alleen maar groenten. Namelijk meelwormen met eiwitten erin. Interessant. Nou bleek dus uit recent onderzoek dat uiteindelijk het sla ongezond is als je dat eet in de ruimte. Is dat ook iets wat jullie terugzien? Ik zie jou al een beetje bedenkelijk knikken. Ja, klopt. Ja. Nee, wij hebben uitgebreid getest. Hè. Onder andere zware metalen weten we dat in die bodem zitten. Dus dat wil je niet in je planten hebben. Zink, lood, cadmium, kwik. Dat is niet goed voor je. Maar daar kijken we dus uitgebreid naar. En ja, we weten ook, het ISS, daar wordt sla verbouwd. En de astronauten hebben er ook al van gegeten. Nou, er is het tot nu toe nog niet één ziek geworden. Dus Ja, kan natuurlijk wel nog gebeuren. Dat kan gebeuren en je moet heel voorzichtig zijn, hè, want voedselveiligheid is gewoon het allerbelangrijkste. En zeker als je op het ISS bent, je hebt niet zomaar een dokter. Dus je wilt zeker weten. Maar de kans dat het gebeurt is denk ik niet heel erg groot. Maar er is wel iets aan de hand. Want wat ze gezien hebben is dat salmonella in de sla kan komen. Ja, en als je het dan gaat eten, dan word je natuurlijk wel ziek. De salmonella bacterie en net zo kan de E. coli bacterie daar ook in komen. Ja. En dat heeft te maken met de huidmondjes van Klopt. De sla. En dan praten we over de ruimte vooral. En daar heeft die zwaartekrachten is belangrijk, hè? Want een slablaadje heeft huidmondjes. Ja. En dan mag je het vanaf nu weer verder oppakken. Ja, ja, precies. Hij heeft openingen in het blad. En een slaplant heeft dat nodig, elke plant, omdat hij verdampen moet. Want hij haalt voedingsstoffen uit de bodem en dat gaat omhoog met het water via de verdamping naar de bladeren toe, waar hij het nodig heeft. Nou, daar heb je huidmondjes voor, daar verdampt hij door. Maar dat is natuurlijk gewoon een gat in het blad. Ja, en er zijn bacteriën. En hier op aarde lukt het hem om dat weer te sluiten? Ja, dat klopt. Als er bacteriën of schimmels aankomen, die denken, ik groei lekker door dat gat naar binnen en dan eet ik die plant leeg. Ja. En denk die plant, dat wil ik niet. He, dus er zijn bacteriën die hem weer helpen om dan die huidmondjes te sluiten. Nou, en die bacteriën lijken niet goed te werken als er minder of geen zwaartekracht is. En dat zou dus op aarde eigenlijk geen probleem zijn, maar in het ISS wel. Ja, en daar kan dus een E. coli of een salmonella bacterie kan dus in dat blad komen. En als je dat blad uiteindelijk eet, kan je op die manier toch die bacterie binnenkrijgen. Ja, dat is in de ruimte, dat is op een plek waar in zo'n ISS waar geen zwaartekracht is. Nou is er natuurlijk op Mars of op de maan misschien wel iets van zwaartekracht. Jazeker. Ja. Zou dat dan weer kunnen betekenen dat je sla wel op Mars kan laten groeien bijvoorbeeld? Ja, ik ben eigenlijk, dit is een probleem waar ik dacht van, hey, eindelijk iets wat voor mij niet geldt. Want op Mars en op maan heb je gewoon zwaartekracht. Dus ik denk dat het goed gaat, maar dan moeten we natuurlijk wel testen. En dat doe je dus alvast op aarde, ja, om de problemen daar te voorkomen. Want hoe is dit nieuws over dit sla in de ruimte, hoe is dat aangekomen? Zijn er veel alarmbellen afgegaan? Nou, bij mij eigenlijk niet zo heel erg. En ik heb er ook nog niet veel over gezien. Het was wel een artikel in een belangrijk blad, hè, Nature. Dus Zeker. Ja, dat trekt de aandacht. Maar ik heb ook naar de resultaten gekeken en ik zie wel dat er een effect is, maar het effect is klein. De verschillen zijn niet heel erg groot. Dus het is heel erg van, ja, is dit nou echt iets? Of is dit iets wat wel gebeurt, maar ja, is het nou zo belangrijk? Of zijn er andere dingen veel belangrijker? Welk menu zou u adviseren? Zeker aardappels, al was het maar dat ik ervan houd. Maar je moet heel erg goed denken om je vitamine, mineralen en vooral veel vitamine C en E rijk voedsel eten om jezelf te beschermen. Maar aardappels, ertjes, boontjes, worteltjes zijn ook erg lekker, bieten. Bloemkolen, en die groeien dus langzaam ook een beetje. Ja. Dankjewel voor dat kleine mini-college Ruimte Eten. Wieger Wameling van de Wageningen University. Dank voor je komst naar de studio. Tot zover de nieuwsbv voor dit uur. Na ene zijn we weer terug. En dan hebben we het over nieuwe manieren van wonen. Is dat de oplossing voor de wooncrisis? Hoor je zometeen na het nieuws van 1 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Maar jullie vechten thuis nooit ook met elkaar? Ook niet voor de grap. Voordat we hier kwamen, toen zat een auto te knokken. Ik had verkeerd gereden. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zo makkelijk ging het niet hoor, Jurgen. Want ik dacht, ik zal eens even bellen. Ik dacht, jij gooit al je charmes in de strijd en ze staan als knipmessen voor je klaar. Maar zo werkt het dus niet. Nee, absoluut niet. Jurgen van den Berg vraagt door. Oh, jij denkt het, dus jij weet eigenlijk ook niet. Ja, ik denk dat ik het bijna wel zeker weet. Maar daar ga je al, dat is dus een beetje. Wie stelt hier de vraag eigenlijk? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Neem ons eens mee terug naar die dag. Wat is het eerste waar je aan denkt? Een gebroken hart. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Tenkate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank Tenkate. Onthoud die naam. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. De woningnood is nog altijd een van de grote problemen van deze tijd. Sommige mensen nemen het heft in eigen hand en starten hun eigen woningcorporatie. Dat heeft nogal wat voet in de aarde, hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Maar eerst protesterende boeren in Haarlem bij het provinciehuis. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Dorot Megens. Tientallen tractoren staan bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Zijn van boeren die er demonstreren. En ook willen de boeren daar een pamflet aanbieden aan BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer. Contact erover met verslaggever Suzette Nesselaar van NH Nieuws. Suzette, jij reed vanochtend mee op een van die tractoren. Hoe is dat gegaan? Ja, ik reed inderdaad vanochtend mee op de trekker van boer Jack. Dat is een boer uit Noord-Holland en die heeft ongeveer 200 koeien. Het ging eigenlijk allemaal heel rustig en het was een gemoedelijke sfeer. Ook de politie en de provincie waren goed ingelicht. En de boeren werden ontvangen hier bij het provinciehuis waar ik nu sta, met koffie en stroopwafels in Haarlem. Dus de sfeer was goed. Ja, en waar zijn ze boos over? Ja, de boeren die protesteren eigenlijk onder andere tegen alle nieuwe Europese regels. Zij zeggen dat die regels hun werk als boer onmogelijk maakt. Boer Jack, waarbij ik bij meereed, dat is een veehouder. En die is eigenlijk vooral boos over het nieuwe mestbeleid. Nou, concreet betekent het eigenlijk dat er de komende jaren veel minder mest mag worden uitgereden en mag worden geproduceerd om dus zo het stikstof te verminderen. Maar goed, minder mest gebruiken op het land kost hun extra geld. Want de koeien die produceren natuurlijk wel dat mest. En als je dat minder mag gebruiken, dan moet je dat afvoeren en dan kost het je extra geld. Ja. Dus vooral die mestregels is hij boos over. Maar ja, dat zijn één van de 10 punten die in het pamflet staan wat ze willen aanbieden. Dus het gaat over het algemeen eigenlijk echt over alle nieuwe Europese regels. Vergelijkbaar met de bezwaren die ook Franse en Duitse boeren de afgelopen weken lieten horen. Dus ze wilden daar in Haarlem een pamflet aanbieden aan de gedeputeerden. Is dat ook gelukt? Ja, nou, ik sta nu bij het provinciehuis in Haarlem en dat is eigenlijk nu nog gaande. Alle 200 trekkers hier staan geparkeerd voor de deur en alle boeren zitten binnen. Er zijn eerst wat sprekers en als het goed is wordt, as we speak, waarschijnlijk het pamflet aangeboden. Ja, ja. Het verkeer heeft dat last gehad van dat protest. Ze staan nu bij het provinciehuis, dus lijkt me nu niet meer, maar was dat zo? Nou, ik reed mee in de trekker en alle boeren reden netjes op één rijbaan. Dus eigenlijk verliep dat allemaal keurig. Ze werden ook begeleid door de politie. Dus er was maar één rijstrook eigenlijk bezet. Dus dat heeft eigenlijk vandaag allemaal goed kunnen verlopen. Viel reuze mee. Ik dank je wel. Dat was verslaggever Suzette Nesselaar van NH Nieuws. De onderhandelende partijen in de formatie hebben na hun gesprek met informateur Plasterk geen inhoudelijk commentaar gegeven op het rapport. Plasterk komt vanmiddag met zijn bevindingen en aanbevelingen.

Nou, het pretpark is gesloten, maar volgens de reddingsdienst ontstond deze brand bij de enorme glijbaan die de slang wordt genoemd. Dat is een glijbaan die zowel in het zwembad als daarbuiten is gebouwd. En medewerkers vertellen dat de brand steeds verder uitbreidde en dat ze ook een explosie hoorden. En de brand was zo hevig dat ook mensen in een hotel en kantoren naast het pretpark geëvacueerd moesten worden. Ja. Het zou komende zomer open gaan, dat park. Werd er nog gebouwd of zo? Is daar iets bij misgegaan mogelijk? Ja, precies. Ze waren bezig met de laatste fase van het bouwen van dit waterpark. En ze vermoeden dat het gaat om een werkgerelateerd ongeluk. Dat waterpark zou een enorme attractie moeten worden deze zomer. 14.000 vierkante meter. 10 miljoen euro hadden ze eraan besteed. Vorige maand werden de zwembaden gevuld. En ja, deze attractie was echt de attractie die toeristen na de coronatijd weer moesten aantrekken. En ze vermoeden een menselijke fout, maar ze zeggen nu ook al dat het te vroeg is om het zeker te weten. Wat we wel weten is dat er weinig over is van het waterpark. Die grote glijbaan is een soort skelet geworden. Heel dat pand is uitgebrand. Volgens de politie zijn er 4 mensen lichtgewond geraakt. Rolien Kreton over die brand in Gothenburg in een pretpark. Dankjewel. Robert Eenhoorn stopt als algemeen directeur bij voetbalclub AZ. Per 1 juli treedt hij officieel terug. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Robert Eenhoorn is een van de langst zittende directeuren in het Nederlands betaalde voetbal. Is ontzettend ervaren. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat het een uitstekende sportbestuurder is. Dat hij heel veel voor AZ heeft betekend. Heeft ook veel meegemaakt in die 10 jaar... dat hij daar algemeen directeur was en geeft zelf aan in de verklaring dat er sprake is van een zekere metaalmoeheid. Ja, in zijn geval is dat te begrijpen als je eens gaat nadenken wat hij allemaal heeft meegemaakt in die 10 jaar AZ. Het gaat van het instorten van dat dak tot het gedoe in dat coronajaar toen ze bij heel AZ geloofden in een titel in Champions League voetbal, tot ze bij de KNVB zeiden, toen de competitie werd stilgelegd, nee, dat ticket gaat naar Ajax en niet naar jullie, naar AZ. Heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hij heeft trainers moeten ontslaan. Dat gehakt er ook in. Ja, en dan is het nu voor hem dus gewoon een keer klaar. Tot 1 juli zit hier nog Robert Eenhoorn. Dan zal hij de Alkmaarders tot die tijd helpen bij het zoeken naar een opvolger. Het is 10:10. De weersverwachting nog vanmiddag geregeld zon. Ook kans op een bui. Graad of 9 is het. Komende nacht opklaringen in het binnenland. Misschien wat nachtvorst. Morgen vrij veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Maar soms ook zon en opnieuw zo'n 9 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag. In de zoektocht naar een huis zijn het vooral jonge mensen die getroffen worden door de woningnood. In het hysterische klimaat van een oververhitte markt is het vrijwel onmogelijk om nog een betaalbare woning te vinden. En dus op die manier ook een betaalbaar dak boven je hoofd. Door de krappe woningmarkt wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen. De prijzen van woningen stegen het afgelopen kwartaal weer een stuk harder dan daarvoor. Jonge mensen die een huis willen kopen hebben steeds meer last van beleggers. Particuliere beleggers die appartementen of huizen kopen om te verhuren, niet om zelf in te wonen. De vraag naar woningen neemt toe, maar er worden minder woningen te koop aangeboden. Maar er is hoop. Met hun eigen wooncorporatie slaat woongroep De Warre nu een gat in het onhoudbare systeem. Het concept is een revolutie voor de woningmarkt. Hun verhaal is nu in beeld gebracht in de documentaire Samen Wonen. Het verhaal van De Warre. Maker van die documentaire, Sam van Soest en Kim Otten, medeoprichter van De Warre, zitten bij mij in de studio, beide. Welkom. Dankjewel. Kim, medeoprichter van De Warre, een groep vrienden die samen een wooncorporatie zijn begonnen. Eerst maar eens even naar het allereerste begin van die vriendengroep. Hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet? We zijn eigenlijk begonnen met het organiseren van een oud en nieuw feestje. Omdat we erachter kwamen dat oud en nieuw altijd moeilijk is waar je heen gaat. Dus we dachten, we gaan gewoon zelf het feestje organiseren waar we het liefst naartoe willen. En zo is het begonnen eigenlijk met een collectief die kleinschalige festivals, feestjes, evenementen organiseerde. Allemaal op basis van donaties en veel creativiteit. Veel ja, kunstenaars, iedereen, muzikanten. Precies, iedereen gaf een optreden bijvoorbeeld of hielp in de keuken mee. Deed waar hij of zij goed in was. Precies, ja. Dat waren kleine festivals, kleine feestjes. daar heb je nog geen woongroep meteen automatisch. Nee. Wanneer ontstond het idee om samen een woongroep op te richten? Ja, eigenlijk zijn we na een aantal jaar merkten we dat we zo fijn samenwerkten dat je ook heel prettig is om een plek te hebben waar je dan vanuit je dingen kunt organiseren. Dus we zijn toen echt op zoek gegaan naar een plek waar je ook een huiskamerconcertje kan doen, waar je al je vergadering kan houden. En ook het samenleven merkten we. Want als je aan zo'n festival bouwt, onder andere hebben we dat ook in Portugal gedaan voor een periode, dan ben je echt elke dag samen aan het bouwen, aan het creëren, aan het maken, aan het eten, aan het leven. En dat was zo prettig dat we dachten, ja, het liefst wil ik gewoon met deze mensen samenwonen. Ja, en er bleef altijd een leeg gevoel achter als je daarna weer naar huis ging en je kwam thuis in je eentje of bij je twee of drie huisgenoten waarmee je samenwoonde. Precies, ik vond dat heel, heel kaal. Als je dan thuis komt en de lichten zijn uit en het is koud en de koelkast is leeg. Ja. En ik vind het veel fijner als er dan al iemand gekookt heeft, als het warm is. En een gezelligheid om, om thuis te kunnen komen. En toen werd de woongroep opgericht, De Warre. Sam, wat was voor jou de reden om je aan te sluiten bij die woongroep? Was je ook al aanwezig bij de Portugal-verhalen? Nee, toen was ik er nog niet. Ik ben er ongeveer 3 jaar geleden bij gekomen. En de grootste reden voor mij was dat gemeenschappelijke leven. Ik hou heel erg van een gemeenschapsleven. En dat je onvoorwaardelijk gewoon altijd ergens kan aansluiten. Het voelt als een soort dorp, dus je doet je deur open. En er zijn allemaal mensen om mee te koken of spelletjes mee te doen. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ook duurzaamheid. Dus het gebouw is zo duurzaam mogelijk gebouwd. En je deelt heel veel spullen. Wat natuurlijk sowieso duurzamer is. Mm-hmm. Ja, want wat was jouw woonsituatie voordat je je bij De Warre aansloot? Hiervoor woonde ik anti-kraak. Maar op een hele mooie plek. Maar dan weet je ook dat het tijdelijk is. Dus ja. Ik was echt op zoek naar iets waar ik blij langere tijd kon blijven. Was dat voor jou ook een van de belangrijkste, of een belangrijke reden naast het duurzaamheidsaspect om je aan te sluiten bij de groep? Dat ik anti-kraak woonde. Ja, dat je vastigheid wilde, maar eigenlijk misschien niet makkelijk kon doorgroeien. Ja, nou, de meeste mensen die anti-kraak wonen, die verhuizen elke 2 maanden. Ja, precies. Dus ik wilde wel langere tijd ergens kunnen blijven. Ja, ja. Nou goed. En toen kwam De Warre in beeld. Want jullie woonden eerst samen nog. Een deel van de groep woonde in een ander anti-kraakpand, toch Kim? Eerst in Amsterdam? Ja, op Surinameplein. Dat is van een broedplaats die tijdelijk leegstand beheer doet. Van Urban Resort. Dus daar hebben we toen het zou oorspronkelijk 5 jaar zijn, maar zoals het vaker is dan 5 jaar, dan 3 erbij, dan nog 1 jaar. En ze zitten er nu nog steeds. Ja. Maar we wisten wel al dus na een paar jaar dat dat ook tijdelijk was. Dus ja. Na 2 jaar kreeg ik al een beetje het gevoel in mijn buik van ja, dit is zo fijn. Ik wil niet dat straks iedereen opeens in zijn eigen huis moet gaan wonen. We willen een plek creëren waar we echt kunnen blijven met z'n allen. Ja, en toen kwam de gemeente Amsterdam met een pilotfase waar jullie je op in konden schrijven. Wat was die pilot allereerst precies? De pilot is dat het een stukje land beschikbaar werd gesteld voor het oprichten van een wooncoöperatie. En wij begonnen dus al met de groep een beetje met dromen. Dus we hadden toen een paar bijeenkomsten van hoe ziet jouw droomhuis eruit? En hoe zou je het liefst willen wonen? En daar hebben we een projectplan voor geschreven voor de tender die toen online kwam. En Sam, jij dacht, dat moet ik gaan vastleggen. Ja, ik was er nog niet bij, maar de voorzitter van die tijd, Chander, die dacht, ik ga alles vastleggen. Dus hij heeft mij op een gegeven moment gevraagd, dan heeft hij me een aantal harde schijven overhandigd met honderden uren aan materiaal. Maar hij had zeker wel vanaf dat eerste moment al in zijn hoofd, hier moet iets mee gedaan worden. Ja, we zien veel inderdaad amateurbeelden van het proces wat jullie met elkaar doorlopen. Sam, dat is allemaal te zien in die documentaire. Welk verhaal wil je vertellen met die documentaire? Waar het voor mij echt om gaat, is het samen dit samen doen. De film heet Samenwonen. Het gaat niet alleen maar om fysiek samenwonen in één gebouw, maar dat je daar echt samen woont. Dat betekent er voor elkaar zijn, ook als het niet goed gaat, voor elkaar zorgen. En ook tijdens het maakproces hebben we het echt samen gedaan. Dus wat je ziet is dat je begint met een bestuur en dat daar komt een groep omheen. Dat wordt steeds groter. En op het moment dat het voor het bestuur zwaar wordt, dan springt die groep in. Mm-hmm. Dus gemeenschappelijkheid is echt de sleutel van dit verhaal. Ja, nou, we leren zeker heel veel ook over dat bestuur en hoe lastig, maar ook heel leerzaam het is om samen een wooncorporatie op te starten. En dat je ook naar hele bijzondere momenten toewerkt met elkaar. Bijvoorbeeld het inleveren van een plan voor zo'n pilotfase. De gemeente Amsterdam gaat dan en de wethouder kijken welke plannen vinden we het meest interessant. Wie gunnen we het, wie gunnen we het niet. En op een gegeven moment krijgen jullie te horen dat de gemeente Amsterdam akkoord is gegaan met jullie plan. En dat klinkt zo in de documentaire. Ik kwam een mailtje binnen van de gemeente. ja, vanaf dat moment kon ik niet ademen. Maar dan duurt het heel lang voordat je uiteindelijk het hoge woord eruit is. Want je moet eerst het mailtje openen. Dan zit daar zo'n pdfje bij. Dan moet je het pdfje openen. Dan is er allemaal tekst van, hey, leuk dat je mee hebt gedaan. Je hebt de meeste punten. En daarmee heeft u de tender gewonnen. Nou, toen kon ik pas weer ademhalen en zijn we champagne gaan halen. En iedereen bij elkaar om het te vieren, omdat we het gewoon gehaald hadden. Kim, is dit voor jou nog een moment waar je precies van weet waar je was? Ja, ja? Ja, ik weet nog wel die dag, want we zaten te wachten op het nieuws. Want dat was op 21 maart, weet ik nog, dag van de lente. Ik moest naar mijn werk toe, maar ik dacht, we horen het vast 's ochtends. Dus ik bleef nog langer uitstellen om naar mijn werk te gaan. Toen ben ik echt nog een paar uur later gebleven. Toen dacht ik op 12 uur, ja, ik moet nu toch naar mijn werk toe gaan fietsen. En toen was ik bijna bij mijn werk aangekomen op de fiets. En toen belde Jan er, we hebben gewonnen. Dus ik stond daar. Nou ja, vlak voor mijn werk ben ik toch naar mijn werk gegaan. En 's avonds hebben we het gevierd. Ja, precies. En toen kwam een belangrijke opdracht ook nog. Het financieel rondkrijgen van het hele verhaal. Want het verhaal, daar zag de gemeente wel hel in. Maar uiteindelijk moest je wel nog veel eigen financiering ook rondkrijgen. Hoe is dat jullie gelukt uiteindelijk, Kim? Ja, in het begin, voor ons was het nog iets lastig, omdat het een wooncoöperatie echt een nieuw concept is. Dus we zijn toen bij wat Nederlandse banken gaan kijken, maar die vonden het nog relatief spannend. We zijn daardoor uitgeweken naar de GLS-bank in Duitsland. Omdat in Duitsland is er 1/3 van de woningen zijn al het bezit van coöperaties. Dus het is een veel bekender concept. Mm-hmm. Dus zij hebben het grootste deel van de financiering hebben zij aan ons gegeven. Dus 75% is daarvan gekomen. En verder zijn we nog in Nederland gaan kijken. Dus we hebben bij het participatiefonds Noord-Holland. En we hebben ook nog van de provincie een lening gekregen, subsidie van de gemeente en een stukje crowdfunding gedaan. Ja, interessant. En dus een Duitse bank die er wel hel in zag, en een Nederlandse bank. Die zijn vast alle Nederlandse banken eerst afgegaan. En die zeiden allemaal, ja, vinden we het te spannend. Ja, of net wel, ook wel een hogere rente daardoor. Maar dat is wel heel mooi, omdat je ziet dat nu dus gaat veranderen. Omdat er nu meer coöperaties volgen. Dat er nu ook meer de Nederlandse banken geïnteresseerd zijn. Dus dat is een super mooie ontwikkeling. En het is een coöperatie en dat is wat anders dan een corporatie. Hè? Ja, precies. Om even verwarring te voorkomen, kan je het verschil uitleggen? Ik kan nog heel kort even zeggen. Wij zijn dus een wooncoöperatie, dus dat is een vereniging. En alle huurders zijn lid van de vereniging. En daarmee eigenaar van het pand. Ja. En dat is een verschil met een corporatie. Dat is meer een bedrijf. En we hebben ook een winstoogmerk. En wij hebben allemaal als vereniging geen winstoogmerk. Ja. En op die manier is iedereen dus eigenaar, Sam, van het pand. En wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor het onderhoud, voor het beheer. Maar ook dat je dus eigenlijk met z'n allen kan doen en laten wat je wil, wat ontzettend leuk is. Betekent ook dat je de huren laag kan houden. Dus elk jaar. Ja, want je gaat jezelf nooit zelf een hoge huur geven. Nee, niemand heeft een winstoogmerk. En het is ook onmogelijk om het als privépersoon ooit over te nemen. Het moet altijd een vereniging blijven. Dus die huren die stijgen relatief veel minder dan als je kijkt naar de gebouwen om ons heen in Amsterdam. Twee honden, 4 katten en 50 volwassenen. 5 kinderen, dat is een beetje hetgeen wat er woont. Stel, er willen nieuwe mensen komen. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld, Sam? Als er een plek vrijkomt, hebben we eerst interne ruilverzoeken. Dus de mensen die dan in de kleinste, de free willies heten, die de kleinste woningen, die kunnen dan eventueel doorschuiven naar een studio of naar een gezinswoning. We hebben ruwweg 3 typologieën. En op het moment dat iedereen is gehusseld, dan komt er een call. Dat gaat dan misschien via onze nieuwsbrief. Weten we ook nog niet zeker, want het is nog niet gebeurd. Mm-hmm. Maar dan gaan we kijken wie wil dit en wie past er ook. En is het ook iets waar jullie je rest van het leven in zien wonen? Je kan dus ook als gezin daar wonen. Zie je ooit vertrekken uit de warren? Voorlopig niet. Nee, ik denk dat ook voor kinderen, je ziet het nu al, de paar kinderen die daar wonen, is het fantastisch om op te groeien. Ja. Kinderen die zijn beste vriendjes, kunnen door de trappen rennen. Er zijn allerlei speelruimtes, leuke plekken. En voor ouders is het ook ideaal eigenlijk. Je kan naar beneden lopen als er een feestje is en de babyfoon meenemen. Dus je hoeft niet altijd oppas te regelen. Je hebt heel veel gezelligheid en activiteit om je heen. Dus ook voor gezinnen is het echt een superleuke plek. Ja, ja, het klinkt natuurlijk heel romantisch. En het klinkt natuurlijk nog mooier om als vriendengroep allemaal samen te gaan wonen ook. Maar Sam, Is dit dan ook echt misschien wel een van de oplossingen voor de oververhitte woningmarkt? Of een van de? Ja, het is zeker een oplossing. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat het samenwonen is heel intensief. Dus je moet heel veel communiceren. Dat moet wel goed bij je passen. Maar ik denk ook als je kijkt naar hoeveel wij delen en met hoeveel wij mensen wij wonen op een klein oppervlak, kan het zeker een oplossing zijn. Het is ook duurzamer en het gaat individualisme tegen. En misschien nog als toevoeging. Ja, Kim, als laatste dat mag, hoor. Oh, ja. Ja, als toevoeging inderdaad daarbij is dat het je haalt als het ware een stukje macht weg van de markt, omdat het voor eeuwigdurige sociale en middeldure huurwoningen zijn. Dus het is veel betaalbaarder. Dus ik denk dat dat voor de markt, nou ja, en de wooncrisis, als een groot deel van de woningen hiervoor beschikbaar is. Voor de gemeenschapszin in de buurt ook. Ja, precies. En nog een noot erbij. Het hoeft niet altijd zo gemeenschappelijk als wij het hebben. Wij hebben het nog vrij radicaal gedaan met 1/3 van alle ruimtes. Ja. Maar je kan ook zeggen dat je wel gemeenschappelijke keuken hebt, maar niet allerlei yoga en muziekstudio's erbij doet. Nou, we kunnen het allemaal zien ook in de documentaire Samenwonen, het verhaal van Warren. En die is dinsdagavond te zien in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Komt hij daar nou eigenlijk ook online ergens? Ja, hij komt in de zomer online. Hij zou dat zien in Amersfoort, Deventer, Enschede en Tilburg. En op onze website staat de agenda met alle data. Kim Olten, medeoprichter van de Warren. En filmmaker Sam van Soest, dank allebei. Veel woonplezier. De Nieuws BV. Met de openingstreffer van de Haarlemse William Troost Ekon en de beslissende 2-1 door een oudspeler van FC Utrecht en Ajax, Sebastian Haller, wist Ivorcus gisteren de Afrika Cup te winnen. Ook nog eens in het oranje. We zouden dus best André Hazes kunnen draaien met Wij houden van oranje, maar dat doen we natuurlijk niet. Hier een soort Ivoriaanse Hazes. Alpha Blondie, de reggae-ster, trad gisteren ook nog op voor de wedstrijd en nu op NPO Radio 1. Dit is Jee. Etoile du sud.